Press Project Radio. Press Project Radio. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Στα μικρόφωνα, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης και Βασίλης Μύτικας. Εγώ έλεγα να μην μιλήσω, αλλά τέλος πάντων. Θέλεις απλά να κάτσεις εδώ να κάνεις τον ήχο. Ναι. Βασίλη, ρε Μύτικα. Καλησπέρα, ναι. Καλησπέρα. Μίλασα, μην τρέπεσαι. Πες μια πιο χαρούμενη καλησπέρα, δεν βλέπω χαμόγελο, Βασίλη. Γιατί φωνάζεις, καλησπέρα, καλησπέρα. Έχεις βάλει σε άλλο μικρόφωνο, γιατί μου πήρες τη θέση μου. Είναι η πρώτη μου φορά. Μην τσακώνεστε. Και εγώ ακούγω. Εσύ ακούγεσαι πάρα πολύ ωραία. Αλήθεια. Ναι. Το λες για μένα, για τη φωνή μου. Δηλαδή, γεια σου Λαμπρινή. Γεια σου Μπουλή. Το λέω ότι γράφουν στο chat εδώ τα καλύτερα. Αλήθεια. Ρωτάει ο Μπερσέκερ αν θα βγάλουμε κανένα ψήφισμα. Ψήφισμα. Α. Λοιπόν, θα βγάλουμε ψήφισμα, ναι. Τι ψήφισμα θα βγάλουμε? Δεν ξέρω, θα μας πούνε εδώ πέρα και θα βγάλουμε. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε φέρει τον Σπύρο το Γραμμένο, ο οποίος θα μας μεταφέρει ειδήσεις από το χώρο του πολιτισμού. Εγώ? Ναι, αρχικά θα μας πεις για αυτό το αφιέρωμα. Λοιπόν, φίλοι ακροατές, ακούστε να δείτε, σήμερα το πρωί δεν ξύπνησα καλά και έβγαλα παρόλα αυτά ένα ανέκδοτο. Εντάξει, είστε έτοιμοι να το ακούσετε? Εγώ ναι, Σπύρο. Ωραία, ωραία. Οι φίλοι εσύ, ακροατές, εσύ Θάνο? Δεν ξέρω, κάτσε να δω στο chat τι λένε. Περίμενε. No comment, no comment. Δεν ξέρω. Λοιπόν, άμα θέλετε να σας πω το ανέκδοτο, πείτε. Ορίστε. Στηρίζουνε. Πάμε, δεν πειράζει, ό,τι και αν λένε. Ακούστε να δείτε τώρα. Έχουν μαζευτεί για να κάνουν ένα αφιέρωμα στο Θάνο Μικρούτσικο, εκεί το παρεάκι που τον τραγουδάει συνήθως, ρε παιδί μου, είναι ο Θηβαίος, είναι ο Πασχαλίδης, είναι ο Κώστας Θωμαίδης, είναι η Ρίτα Ντονοπούλου, ο Μίλτος ο Πασχαλίδης, όλοι μαζί, ρε παιδί μου. Και είναι απέναντι ο Θήμιος ο Παπαδόπουλος, ο πνευστός, και κάθεται, τους κοιτάει έτσι και δυσανασχετεί. Τους λένε, τι τρέχει ρε Θήμιο, έργα μου το λέει πάλι εσείς. Δηλαδή, τι εννοείς, εμείς ήμασταν πάντα δίπλα στο Θάνο και αυτά. Λέει, ρε παιδιά, λέει, εντάξει, να μήπως να φέρναμε κανένα καινούριο άνθρωπο, κανένα καινούριο τραγουδιστή τώρα, κάποιον άνθρωπο έτσι που να εκτιμούσε το Θάνο ή να τον εκτιμούσε και ο Θάνος, δεν ξέρω ρε παιδί μου, αλλά κάποιο καινούριο πρόσωπο τώρα, οι ίδιοι και οι ίδιοι. Λέει ο Θηβαίος, έτσι, ποιο να φέρουμε, ξέρω εγώ, λέει ο Πασχαλίδης. Να φέρουμε το Σπυράκο, να φέρουμε το Γραμμένο, ξέρω εγώ. Του κοιτάει ο Θηβαίος, του λέει, βρε τώρα, είναι πολύ σκληρός ο Γραμμένος, ξέρω εγώ. Δεν συμφωνώ. Του λέει, έλα ρε, τι σκληρός να πούμε. Έχει, μπορεί να κάνει όλες αυτά τα καρογιζιλίκια, αλλά έχει γράψει και άλλα κομμάτια, ρε παιδί μου. Το παλεύει και με τη φωνή, κάνει και μαθήματα, ξέρω εγώ. Θα μπορούσε να τον φέρναμε. Δεν ξέρω, του λέει ο Θηβαίος, είναι πολύ σκληρός, ρε. Τι σκληρός, μου λέει, είναι πολύ σκληρός για να πιθάνω. Δεν θα βάλεις μουσική? Δεν θα κλείσουμε μετά από αυτό εντελώς, για πάντα? Αυτό το χαχά δεν μετράει στο τσάτο, το έχει γράψει ο Πουλής. Έχει από κάτω ένα χαχαχα. Ναι, με τρία χα. Το τρία χα είναι εντάξει. Έχω ακούσει ότι όταν βάζεις δύο χα είναι κάπως συγκαταβατικό. Ναι, εγώ το κάνω αυτό. Χαχα. Δηλαδή είναι χωρίς ενθουσιασμό. Ναι, χαχα, γελάσαμε. Τα πολλά χαχα είναι όντως γέλιο. Τα κεφαλαία χαχα είναι. Ναι. Τα δύο χα, όχι. Τα δύο χα είναι προσβολή βασικά. Ναι. Τα δύο χα είναι. Βάλε χαρούμενη φατσούλα καλύτερα. Έχει μιαχ. Πουλί κάνει τον κροκόδιλο, λένε, ορίστε. Κάνει τον κροκόδιλο. Αστείο ήταν αυτό, μπράβο, Μπερσέκερ. Ο Μπερσέκερ, παιδί μου, χτες το βράδυ, δεν μπορείς να φανταστείς, ήρθα με μια ψυχολογία λίγο χειρότερη από τη σημερινή και με έφτιαξε. Ναι. Δεν ξέρω, το έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Τι Τι έκανε δηλαδή. Δεν ξέρω, έχει, τον χρειάζεται το κλίμα. Έχει άλλη γρασία φέτος στην Κέρκυρα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε Σπύρο για τα νέα τα πολιτιστικά. Θέλεις να μας πεις τώρα, είχες πάει στην συγκέντρωση. Έχω κι άλλο ένα, έχω κι άλλο ένα, να σου πω κι άλλο ένα. σκεφτόμουν τώρα το πρωί. Γενικά το πρωινό μου ήταν έτσι. Σκεφτόμουν κτηνοτροφική εφημερίδα στη Λάρισα. Και να έχει διαφήμιση το Σάββατο με τη Ρίλα News. Περίμενε Σπύρο. Έλα, να, γέλα σου πουλείς. Βάλε και ζήτα μέσα. Και αυτό είναι σημάδι ότι γελάει ο άλλος. Ναι, όταν πας να γράψεις χαχά και παρεμβάλλεται και τυπογραφικό. Είναι όπως είναι το ένα με το θαυμαστικό. Τι? Βάζω το θαυμαστικό και ένα. Να σου πω κάτι. Εγώ έχω κάποιον που γράφει χαχαχα, αρφ, αρφ, χαχαχαχα. Που είναι και που παίρνει και δυνατή ανάσα ενδιάμεσα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Σπύρο. Πραγματικά είχαμε ανάγκη αυτό το γέλιο που λείπει τόσο στην εποχή μας. Υπάρχει όντως το Τυρίλα News. Που λείπει. Το Σάββατο με Τυρίλα News. Κάτσε για να γκουγκλάρω λιγάκι. Όχι, ρωτάει, αναρωτιέται τον Μπερσέκερ. Είναι από τη Real News, το Τυρίλα News. Λαζόπουλος για χαρταλιά μυρίζει Τυρίλα. Όχι, το γκουγκλάρα δεν υπάρχει. Γκούγκλαρα Τυρίλα News και μου βγάζει μια δήλωση του Λάκη Λαζόπουλου για το χαρδαλιά που λέει ότι μυρίζει Τυρίλα. Τυρίλα, Τυρίλα News. Λοιπόν, τους έσυρε στα γερμανικά δικαστήρια για την άντυχη την Τυρίλα. Λοιπόν, Σπύρο, να σοβαρευτούμε λίγο. Πες μας, είχες πάει λοιπόν στην πορεία. Είχα πάει στη μοτοπορία το πρωί, αλλά ζαλίστηκα και δεν έχω να σου πω κάτι, έφυγα. Λοιπόν, δεν είχε πάει, παιδιά. Έτσι μου είπατε να πω. Και ο Θάνος μας είπε να μην αστειευτούμε με αυτό το θέμα, ότι δεν αστειεύονται με κοινωνικούς αγώνες. Σταματάμε αμέσως λοιπόν εδώ πέρα. Σπύρο, σε παρακαλώ να σταματήσεις. Λοιπόν. Σταμάτησε. Έλα, Θάνο, να πούμε. Είχε κινητοποίηση σήμερα η διανομή στη Seafood. Βολεύει που η Food έχει κόκκινα. Ήταν πολύ ωραίο το κόκκινο έτσι στο κέντρο της Αθήνας. Και έχουμε και newsroom. Ένα κόκκινο ποτάμι πέρασε σήμερα από το κέντρο της Αθήνας. Ναι. Το οποίο είναι κάπως θυμίζει αυτή την απαράμιλη φράση με την οποία ξεκινάει το κομμουνιστικό μανιφέστο. Ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από την Ευρώπη. Κάπως έτσι είναι. Και το έτσι κι αλλιώς η γη θα γίνει κόκκινη. Άγια σου. Η κόκκινη από η Food, η κόκκινη από θάνατο. Θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό. Αυτό είναι πολύ ωραίο κόνσεπτ. Θα τα λέμε εμείς έτσι και μετά θα τραγουδάει ο Σπύρος. Θα τον έχουμε σαν ορχήστρα. Πώς είναι. Τέλειο. Πώς έχει ο Αρναούτογλου. Ναι, και στον Κωστόπουλο που ήταν, που είναι η πάντα εκεί πέρα που λέει κάνει τραγουδάκι στο διάμεσο. Αυτό θα πει. Πες Σπύρο. Τέλειο. Και θα χορεύω κι εγώ. Μετά θα είναι πιο δύσκολα. Τώρα είναι εύκολα. Κόκκινο ποτάμι. Βασικό εγγυημένο εισόδημα, να δω τι θα κάνεις. Καλά, εγώ το είχα πει χρεοδουλοπαρικία. Καλά, ναι, μου έχει δώσει αυτή τη λέξη για να κάνω τραγούδι στο παιδικό. Την είχες δει αυτή την παράσταση, δεν είχες δει. Ναι, αλλά δεν είχαμε πάει μαζί. Ναι, αλλά θυμάσαι ότι σε κάποια στιγμή ζητούσε από το κοινό να του πει μια λέξη. Ναι. Όχι μία, πέντε λέξεις. Πέντε. Και μου έδωσε τρεις σε μία. Χρεοδουλοπαρικία και την έχω σαν μια χαρά. Τέλεια. Δεν μάζεσα. Όχι. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, είχαμε την συγκέντρωση των διανομέων. Εγώ πέρασα από την Αθήνα, πέρασα πηγαίνοντας να συναντήσω έναν καθηγητή από τον οποίο πήρα μια συνέντευξη, έναν Άγγλο καθηγητή, τον κύριο Guy Standing, που παρουσίασε χθες το βιβλίο του μαζί με τον Βαρουφάκη. Σημαίνει ναι. Καθήμενο παιδί. Όχι. Ορθήμενο. Ορθήμενο, ναι. Ορθήμενο τώρα, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, και... διασταυρώθηκα με κάποια κομμάτια της πορείας. Ήταν έτσι κάπως γιορτινό. Και όλη η διάθεση είναι κάπως γιορτινή. Και οι ανακοινώσεις που βγάζουν, ξέρετε, έχει πλάκα, γιατί ο Standing είναι αυτός που έχει γράψει για το Πρεκαριάτο, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γράψει ένα σημαντικό βιβλίο που μελετά την εργασιακή κουλτούρα και τις συνθήκες εργασίας αυτών των ανθρώπων οι οποίοι ζουν σε συνθήκες μόνιμα επισφαλούς εργασίας, και περιέγραφε πως δεν έχουν την παραδοσιακή υπερηφάνεια, ας πούμε, του ανθρακορίχου που είναι στα ορυχεία και είναι στο σωματείο του και είναι ένα μέρος της ταυτότητάς του αυτό. Και εδώ πέρα, αυτό που έχει συμβεί τις τελευταίες μέρες, αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή διορθώστε με, αλλά με τον τρόπο με τον οποίο τόσο δυναμικά αντέδρασε ο κόσμος στο ίντερνετ και η εταιρεία υποχρεώθηκε να πάρει πίσω αυτό το οποίο είχε δηλώσει, βλέπεις μια υπερηφάνεια και στις ανακοινώσεις φαίνεται αυτό. Μετά την νίκη συνεχίζουμε, ζητάμε mm-hmm. και, έχει, και υπάρχει έτσι για πρώτη φορά κάτι που δεν το βλέπεις πάρα πολύ συχνά, που είναι μια φόρα. Δηλαδή μια αίσθηση ότι ο κόσμος δεν είναι αμετακίνητος, δεν είμαστε εντελώς αδύναμοι. Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει αυτό. Δεν ξέρω πόσο μακριά θα πάει. Αλλά τουλάχιστον αυτή τη στιγμή υπάρχει σε αυτό το κομμάτι της κοινωνίας που εργασιακά πραγματικά νομίζω ότι είναι από τα πιο ταλαιπωρημένα και δύσκολα κομμάτια της, του κόσμου της εργασίας, που κάνω μια δουλειά πάρα πολύ επικίνδυνη, με πάρα πολλά θανατηφόρα ατυχήματα, και βλέπεις ότι υπάρχει εδώ πέρα μια πραγματική υπερηφάνεια αυτή τη στιγμή, χάρη στο ρεύμα της συμπαράστασης που δημιουργήθηκε. Ναι, γιατί πάρα πολλοί κόσμος, είναι ένας αγώνας που ξεκίνησε από το διαδίκτυο και πλέον εκφράζεται και στο δρόμο από τους ανθρώπους που τους ενδιαφέρει και βγήκαν στο δρόμο και έδειξαν ότι είναι πολλοί και ουσιαστικά απάντησαν κιόλας στις διαρροές ότι όχι είναι 115 μόνο και είχαν τη χαμηλότερη αξιολόγηση και όχι εμείς δεν κάνουμε τέτοια, ήταν λάθος διατύπωση, proud fooder που δηλώνουν κάποιοι, που εντωμεταξύ πρέπει να υπάρχει αυτή η ανισότητα σε δεν θα στελέχη ή τέλος πάντων ανθρώπους που κάνουν τη δουλειά γραφείου στην εταιρεία, προς το παρόν θα πω εγώ, και στους διανομείς. Δηλαδή αυτό μας λένε και όλα σαν άνθρωποι ότι ισχύουν ότι αυτά τα πράγματα, ότι γενικά είναι καλές οι συνθήκες στα πάνω, είναι θέμα κλίμακας, από τους μικρομεσαίους και πάνω στην εταιρεία, αλλά στους διανομείς υπάρχει το μοντέλο που υπάρχει και πάει να γίνει και χειρότερο, που λες ότι okay, κάποια στιγμή θα έρθει και δική σου η σειρά. Γιατί η ανάπτυξη της e-food που έγινε στην πολύ μεγάλη καραντίνα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Βέβαια αυτή η ανάπτυξη ήταν και ο λόγος που ο κόσμος κατευθείαν αντέδρασε έτσι επιθετικά, επειδή ο κόσμος κατάλαβε ότι γενικά έβγαλες κάποια λεφτά όπως και να το κάνουμε το προηγούμενο διάστημα, γιατί παραγγέλαμε όλοι. Σύν ότι είναι μια εταιρεία που διαφημίζεται αρκετά, φαίνεται παντού και, και κάνει και ανοίγματα κυρίως στην νεολαία, είναι σε πολλά βίντεο, σε youtubers και τέτοια, οπότε υπήρξε όλη αυτή η αντίδραση και πάνω σε αυτή την αντίδραση πατάνε και οι άνθρωποι ώστε να ζητήσουν σίγουρα κάτι παραπάνω, πολλά παραπάνω από τις ανακλήσεις των 115 απολύσεων, που εντάξει μπορεί τον επόμενο μήνα να έρθουν άλλες μη ανανεώσεις συμβάσεων και να έχουμε το ίδιο με λιγότερη αντίδραση. Δηλαδή είναι και το time τέτοιο που εξυπηρετεί, τώρα είναι που βάζεις τα αιτήματα στο τραπέζι, γιατί μετά περνάει ο κόσμος, θα ασχολείται με κάτι άλλο και θα έχεις πάλι την ίδια ιστορία. Και τα αιτήματα είναι πολύ βασικά. Είναι λίγο γενική κλαδική σύμβαση. Σύμβαση αορίστου χρόνου με απευθεία συνεργασία με τις ψηφιακές πλατφόρμες και όχι με εργολάβους. Αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο. Δηλαδή να μην παρεμβάλλεται ο ενδιάμεσος εκεί πέρα, ο οποίος ρουφάει το μεδούλι λίγο ακόμα. Οπότε αορίστου χρόνου να μην είναι η κοροϊδία με τις τρίμηνες συμβάσεις και να είναι απευθείας με την e-food, να μην υπάρχει ο ενδιάμεσος της manpower, δεν λέγεται η ενδιάμεση εταιρεία. Όχι με εργολάβους. Πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Σκέψου τώρα τι συζητάμε, σκέψου που έχει πέσει ο πύχης. Ώστε να προστατεύονται σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, να κηρυχθεί ως γενικώς υποχρεωτική η κλαδική σύμβαση του επισητισμού, δηλαδή κλαδικές συμβάσεις ζητάνε, ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά, ήταν και πρόταση του Μέρα. Και τροπολογία ανέφερε. Κατεβάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, έκανε δήλωση ο Τσίπρας πριν μία ώρα περίπου. Α, ναι, μια προφορά, ναι, δήλωση. Ναι. Και πλήρη παροχή μέσων ατομικής προστασίας. Αυτά υποτίθεται ότι προβλέπονται, αλλά δεν γίνονται. Παροχή των μέσων ατομικής προστασίας. Ναι. Πάντως εγώ προχτές που παρήγγειλα, που ήθελα να παραγγείλω και έψαξα να βρω σουβλατζίδικο στη γειτονιά μου, βρήκα πλατφόρμα, site, στο οποίο παραγγέλνεις μέσω του site και γράφει ότι δεν κρατάει χρήματα ούτε από τον πελάτη ούτε από το κατάστημα. Υπάρχει τέτοια πλατφόρμα. Ασύ, Food και Volt. Ναι, παραγγέλνεις μέσω ίντερνετ από τη σελίδα τους, δεν είδα αν είναι application, φαντάζομαι δεν θα είναι. και παραγγέλνεις δεν, πώς το λένε, το είναι μια καινούργια τώρα που κάνει μπάσιμο. Όχι μωρέ, μου φάνηκε παλιά, ήταν πολύ, και το layout ρε παιδί μου δεν ήταν κάτι μοντέρνο και τέτοια, είχε μέσα τα καταστήματα στη Νίκαια Κορυδαλό που έψαξα εγώ και έλεγε, αλλά το είχε με μεγάλα γράμματα ότι δεν κρατάει από κανέναν χρήματα και δεν παραγγέλνεις από εκεί, δεν πληρώνεις όμως στον άνθρωπο που θα έρθει. Okay. Δεν είμαι σίγουρος αν είχε και πληρωμή με κάρτα δηλαδή, αλλά δεν κράτηγε. Όχι, και έρχεται κανονικά, ήρθε. Κλαδικές συμβάσεις. Αυτά ρυθμίζονται μεταξύ εργαζόμενου και αφεντικού, ρε παιδιά, μας τα εξήγησε η κυβέρνησή μας. Αυτό το κεντρικό επιχείρημα, ναι, του νομοσχεδίου Χατζηδάκη. Και βλέπουμε πώς μπορεί πάρα πολύ εύκολα να μην πάει καλά. Βασικά δεν πάει καλά σε καμία των περιπτώσεων. Αν η επιχείρηση δεν πάει καλά, και αν η επιχείρηση πάει καλά. Δηλαδή ήταν και αυτό που είπα πριν, ότι ήξερε ο κόσμος γενικά πάει καλά το e-food. Η αυτορύθμιση της αγοράς. Ναι, δεν γίνεται εδώ πέρα. Δεν με νοιάζει το πως δεν θα έχεις τα κέρδη που είχες την προηγούμενη χρονιά και θες να συμπιέσεις. Δεν θα την πληρώσουν πάλι τα κατώτερα στρώματα. Με πιθανότητα να έρθει και μετά. Ψηφίζαν κάτι άλλο, μα δεν θέλανε, ρε. Πες το στο Θάνο που κούναγε τα σημαίακια. Πες όταν κούναγε τα σημαίακια του Κυριάκου, ήταν καλά. Όλη η Ελλάδα είναι μπλε. Είναι μπλε. Είναι μπλε. Όλη η Ελλάδα είναι μπλε. Και είναι και το «Έγινε μπλε, έγινε μπλε». Δεν το ξέρω αυτό. Πες το να το πούμε. Κάνουμε μεικτό προχ. Δεν νομίζω ότι λέει κάτι άλλο. Ναι. Νομίζω μπήκε στο chat ένα post που είναι υποστηρικτικό. Είναι σε αυτό που λέγαμε, ότι στις πιο πάνω θέσεις όλοι λένε ότι πόσο καλές είναι οι συνθήκες κλπ. Αλλά το θέμα είναι σε αυτούς που θεωρούνται οι αναλώσιμοι. Είναι το ανάλογο με το παράδειγμα της Amazon που λέγαμε και χθες. Που είναι οι εργαζόμενοι στις αποθήκες που έχει καταγραφεί το πώς δουλεύουν. Και προφανώς στα πιο πάνω στρώματα δεν είναι η ίδια κατάσταση. Καλά, και εγώ άμα δεις τον κιθαρίστα ρε παιδί μου, τον έχω στα πούπουλα. Τον drummer πίσω, τον βαράμε. Εντάξει, θα μιλήσουμε τον drummer και θα ενημερώσουμε. Και άκελο. Γράφεται στο chat. Είναι στα θετικά, δηλαδή σήμερα έχουμε μια καλή είδηση έτσι βασική, δεν έχετε παράπονο. Και έχει 24 ώρες απεργία στις 24 την Παρασκευή και ψάχνουν οι άνθρωποι να βρούνε λίγο και αυτά τα διευθυντικά στελέχη της e-food που ένας θεός ξέρει ποιοι είναι. Γιατί πήγαν σήμερα, πέρασαν από το Υπουργείο Εργασίας, είπαν ένα γεια στο Χατζηδάκη, στους παρατριχάμενους Χατζηδάκη που αποκλείεται να ήταν ο Χατζηδάκης, και μετά πήγαν στα γραφεία της εταιρείας και τους είπαν δεν είναι εδώ τα στελέχη, θα συναντηθείτε με κάποιους υπαλλήλους λίγο πιο κάτω στην ιεραρχία. Είπαν οι άλλοι, γενικά θέλουμε να μιλήσουμε με τη διεύθυνση. Τους είπαν καταθέσετε αιτήματά σας, έλεγαν να παίξω παιδιά, τα ξέρετε τι μετά μας. Δηλαδή, μια εβδομάδα για αυτά μιλάει όλη η Ελλάδα, δεν είναι. Έτοιμα τα φέραμε. Τα φέραμε. Καλό, καλό, καλό. Καλό. Έχει φύγει το παιδί. Πολύ ωραία. Μπράβο, Σπύρο. Μπράβο. Ναι. Ορίστε που έλεγε Στάνο ότι θα έρθει εδώ πέρα και θα λέει αυτά τα ανέκδοτα και. Και κάπως έτσι φαίνεται ότι αυτό θα συνεχιστεί. Δηλαδή, αν υπάρχει και το ενδιαφέρον του κόσμου, γιατί αυτά μετράνε σε μια τέτοια περίπτωση. Δηλαδή, αν υπάρχει ο συντονισμός πληκτρολογίου και δρόμου στο θέμα της απεργίας στις 24. Δηλαδή το γνωστό δεν παραγγέλνουμε όταν έχει απεργία. Μπορεί να είναι ο αγώνας νικηφόρος. Απεργούνε όλοι γενικά ή του e-food? Απεργούν τα σωματεία, επομένως απεργούν όλοι. Απεργούν όλοι. Ναι, ναι, ναι. Και η προκήρυξη είναι από τα συνδικάτα. Και courier ή μόνο φαγητό? Διανομή φαγητού. Δύσκολες ερωτήσεις. Θα έχω έρθει αδιάβαστος. Επιτροπή αγώνα. Το κλείσω. Λοιπόν. Νομίζω η courier όχι. Σωματείο βάσης εργαζομένων οδηγών δικύκλου, λέει. Σβέοδ. Και οι δελτάδες. Οι δελτάδες ή διάδες. Ναι. Μαξι λένε μέσα σε όλα ότι έχει συνεργαστεί. Έχουν βγάλει κοινή ανακοινώση στα σωματεία. Που το ένα είναι προς την αναρχία και το άλλο είναι προς το κουκουέ. Όχι, τύπου όπως τότε που έβγαζε μαζί το κουκουέ, το Μέρα και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, είναι τόσο δραματική η κατάσταση. Τα πράγματα έχουν σοβαρέψει. Λοιπόν, φάνηκε σε αυτή την ιστορία με, την, με τον ανταγωνισμό μεταξύ ηλεκτρονικής αντίστασης και δρόμου και το ηλικιακό χάσμα. Τι να κάνουμε τώρα. Όσοι πιστεύουν μόνο στον δρόμο μπορούν να το δουν αυτό ως μια, την ανατολή μιας νέας εποχής. Υπάρχει και αυτό και δεν είναι, και δεν είναι αμεληταίο. Και βλέπουμε τώρα ότι υπάρχει κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή μεταφέρεται και στα, και στα σωματεία και στον, και στον δρόμο, αλλά υπάρχει μια ισχυρή αφετηρία η οποία έχει δοθεί διαδικτυακά. Είναι αυτό που συζητούσαμε από την αρχή και με το άρθρο του Μπεζαντάκου, Πανταζάκου. Πανταζάκου. Μπεζαντάκου είναι η τραγουδίστρια. Συνάδελφος. Συγγνώμη, ναι. Πανταζάκου, ρε παιδί, εντάξει. Λοιπόν. Σαν το ανέκδοτο που γυρνάω και λέω στο Σπύρο, θέλει να το κάνει βίντεο. Θα βγει σε βίντεο τελικά. Ποιο? Το ανέκδοτό σου. Α, ναι. Ναι. Και του λέω, σε φαντάζομαι εκεί στον καναπέ, σαν να είσαι καλλιτέχνης, και κάπου εκεί καταλαβαίνω τι έχω πει και ναι, υπάρχει μια παύση. Αισθάνθηκες πάρα πολύ άσχημα. Αισθάνομαι. Να το πω ή θα βάλεις... Όχι, όχι, απλά για στην παύση σας εγώ. Λοιπόν, βαθύ Πασόκ, έχει φαγωθεί να πούμε στον λαό μας να δείτε το Sorry We Missed You του Ken Loach. Να το δείτε, ρε παιδιά. Εγώ δεν το έχω δει, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά και εγώ θέλω να το δω. Εντάξει. Ούτε εγώ τελειώνω τώρα το τέτοιο. Το αναφέρουν πάρα πολύ στα social, αλλά τώρα να σας πούμε να δείτε μια ταινία που δεν έχουμε δει θα ήταν λίγο. Ναι, ναι. Α, εγώ δεν έχω πρόβλημα αυτό. Να σας πω. Θα μπορούσαμε να παραστήσουμε τους ψαγμένους. Παιδιά, ο Ken Loach στο Sorry We Miss You περιγράφει τώρα την κατάσταση 6 χρόνια πριν. Τέλεια, τέλεια. Εγώ δηλαδή, Big Bang Theory τώρα τελειώνω. Τελειώνω το Big Bang Theory τώρα δεύτερη φορά. Όλα τα επεισόδια δεύτερη φορά. Ναι. Πόσα σεζόν είναι αυτό, 11. Πάει για 11, ε. Okay. Έχει τελειώσει. Okay. Δεν το έχεις δει? Έχω δει αρκετά, αλλά δεν ήμουν ποτέ και πάρα πολύ φαν. Ούτε εγώ είμαι, απλά. Απλά το έχεις δει δύο φορές, όχι, όλο. Το βλέπω όταν τρώω, απλά επειδή μου έχει πει ο γιατρός να, να έχω 5 γεύματα την ημέρα. Βλέπω πολλά επεισόδια. Τρώω και αργά. Βλέπω μια σεζόν την ημέρα. Εγώ είμαι του How I Met Your Mother φαν. Στο φαγητό. Το γενικά. Α. Εντάξει, το βαρέθηκα αυτό λίγο. Αυτό μου φαινόταν ότι ήταν πολύ φιλαράκια. Ναι, ισχύει αυτό, εντάξει. Mm. Λέτε για τη συνέντευξη του Άδωνη Γεωργιάδη. Θα τα πούμε μετά το διάλειμμα. Να έχω φύγει εγώ. Όχι, θα φύγεις. Θα φύγω. Να φύγει. Α, κάτσε. Τι θα φύγεις, πού θα φύγεις. Άμα είναι να πείτε τέτοια. Γιατί, δεν την είδες. Για την ταινία πώς μιλάς τόση ώρα που ούτε την ταινία την έχεις δει. Δεν σε πειράξε. Ωραία, να πούμε για τη Γιάμα, λυπάμαι. Αγαπημένος Ken γράφουν εδώ πέρα. Εγώ... Το chat το προτείνει. Ναι. Α, το chat. Το chat λοιπόν. Προτείνει. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διάλειμμα. Σπύρο, θα ήθελες να πεις κάποια ιστορία, κάποιο ανέκδοτο. Για το διάλειμμα. Ναι. Όχι. Ευχαριστούμε. A time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? Remember when I moved in you and the holy dove was moving too, and every breath we drew was hallelujah. Maybe there's a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who I drew, yeah. It's not a cry that you hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's a call and it's a broken hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Καλησπέρα, καλησπέρα εδώ, φάρμα των ζώων. Έτσι λέγεται, ναι. Τι να του πεις τώρα. Φάρμα των ζώων, με Κωνσταντίνο Πουλή και Θάνο Καμίλα Λί. Ευχαριστούμε, Σπύρο, που μας κάλεσες. Καμίλα Λί, Καμίλα Λί. Περίδης είναι αυτό, ε. Mm. Τι λέγατε. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε πιο λαϊκό, να είναι Πιερίδης. Το λέει Πιερίδη. Sorry. Λέγαμε στο διάλειμμα. Λέγαμε. Δεν ακούγατε εσείς, εμείς τα λέγαμε. Πείτε ότι έχετε να πείτε, λέγεται στις 6 πρέπει να πάω να πάρω σκουλαρίκια. Τι θα. Έλα, Παναγία. Καταρχάς στις 6 πρέπει να τα πας. Να μου έλεγες ότι πρέπει να πας 6 παρατέταρτο να βιαστώ. Τώρα τι να πούμε δηλαδή, αφού 6 τα τελειώναμε έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή ναι. Μας δημιουργεί άγχος τώρα χωρίς λόγο με τα σκουλαρίκια. Γιατί είστε, λέτε, θα κάνω μία ώρα εκπομπή. Καμίλα. Και την κάνετε, όχι σαν τους άλλους, δεν θα κάνω μία ώρα εκπομπή και κάνω μία μισή. Υπάρχει και το μουσουλμανικό, το Καμίλ Αλή. Αυτό είπα εγώ. Εδώ λέει Καμί. Α, δεν έπιασα την παύση. Το Καμί εδώ είναι το, ο Γάλλος υπαρξιστής φιλόσοφος και Λαλή το Κυπριακό. Και ελληνικό, είναι αρχαίο ελληνικό είναι. Μάτος. Μα και τα κανάλια τον καλούν, τον Άδων Γεωργιάδη, είναι καταπληκτικό. Για αυτό το λόγο, είναι καταπληκτικό τηλεοπτικό προϊόν. Τον ακούς και θες να αλλάξεις σταθμό, αλλά δεν το κάνεις. Το κοιτάς και λες δεν είναι δυνατόν να το πω αυτό. Και όμως το είπε. Επίσης, ο Άδωνης δεν τρέπεται ποτέ για τον εαυτό του. Γουστάρει ξεκατίνιασμα. Οι άλλοι δεν μπορούν να τον ακολουθήσουν. Συμφωνώ, Μάτος. Γι' αυτό και γενικά δεν πάει καλά όταν καλείς τον Άδωνη. Αυτό λέγαμε ότι και στην Ελληνοφρένεια όταν είχε πάει, και ραδιοφωνικά όταν είχε πάει στην Ελληνοφρένεια και όταν είχε πάει στον Αποστόλη που έκανε ο Τσολιάς τις συνεντεύξεις, δεν έχει έρθει ποτέ σε δύσκολη θέση ο Άδωνης Γεωργιάδης. Λίγο το θράσος, λίγο το ότι όντως είναι ενημερωμένος και διαβασμένος. Να σου πω κάτι, είναι τηλεπολιτής. Είναι σαν να πας να τα βάλεις στο να πουλήσεις πράγματα στο δρόμο με έναν άνθρωπο που δουλεύει στη Λαϊκή 30 χρόνια. Δεν γίνεται να τα βάλεις. Ναι. Είναι μπαρουτοκαπνισμένος. Ναι. Και αυτό έχει τεράστια σημασία. Δηλαδή, ο Άδωνης τσακώνεται 10 φορές την ημέρα στην τηλεόραση. Και μόνος του νομίζω. Από το πρωί είναι, που ξυπνάει. Είναι όντως ένας άνθρωπος που δεν. Εγώ δεν νομίζω ότι τον έχω δει, ξέρω εγώ, αδιάβαστο. Είναι, δηλαδή, μπορεί να με ενοχλεί με αυτά που λέει, αλλά δεν είναι χαμηλής ποιότητας πολιτικός. Να μην ξέρει τα θέματα, ας πούμε, να προσπαθεί. Θα σου πετάξει το fake news, θα το πετάξει πάρα πολύ εύκολα. Ή θα φύγει σε περίπτωση που γίνει μια ερώτηση σε κανάλι. Συστημικό τηλεοπτικό κανάλι την οποία δεν θέλει να απαντήσει, θα την απορρίψει με έναν πολύ μπλαζέ τρόπο. Όπως το ρώτησαν για την eFoot και λέει: έλα, μωρέ, τώρα ασχολείστε εσείς με τα fake news. Μάλλον πάλι τον Οικονόμου και την Αναστασοπούλου. Νομίζω ότι ήταν αυτοί οι δύο στο Sky. Αλλά κατά τα άλλα, πέρα από αυτό, συνήθως το είναι. Πώς να το πω. Είναι πολύ γρήγορο στις αντιδράσεις του όταν καυγαδίζει. Είναι η δουλειά του. Δηλαδή, καυγαδίζει και γίνεται αυτή η λογομαχία. Και ξαφνικά θα σου πεταχτεί από την άλλη. Και μετά θα σου βγει από εκεί και μετά θα σου βγει. Δεν θα βγάλει άκρη. Ναι, ναι. Αναστάσεις, να του πάρετε εσείς συνέντευξη να δούμε αν θα τον στριμώξετε. Δεν θα του πάρουμε συνέντευξη και δεν θα τον στριμώχναμε. Παιδιά, εγώ δεν λέω τέτοιες βλακίες τώρα. Εγώ δεν λέω ότι αν τον είχα εγώ θα. Επειδή εγώ έχω έρθει αντιμέτωπος με πολιτικούς επίπεδου υπουργού. Δεν είναι έτσι αυτό το πράγμα. Σιγά τα αυγά δηλαδή τώρα ότι θα έρθει εδώ πέρα και θα τον κάνεις να φύγει κλαίγοντας. Αυτά τώρα είναι φαντασιώσεις που έχουν διάφοροι παρακολουθώντας από το σπίτι τους. Δεν, πολύ σπάνια. Και γίνεται πολύ σπάνια με κάποιους πολιτικούς, με τον Άδωνη ποτέ. Και για το λόγο που λέει ο Θάνος. Δηλαδή ότι υπάρχει μια ανέδεια εκεί πέρα, δεν κολώνει ο άλλος, οπότε θα την πετάξει την ψέκα εκεί πέρα, θα πει κάτι το οποίο μπορεί να είναι μια ανόητη έρευνα, μπορεί να είναι κάτι που δεν ισχύει, μπορεί να είναι κάτι που ρίχνει μια τρομερή βόμβα στη συζήτηση, προσβάλλοντας μια πολύ ευαίσθητη κοινωνική κατηγορία και λέγοντας έλα μωρέ. Οπότε είναι εντελώς βέβαιο ότι θα υπάρξει διάλυση της συζήτησης. Ναι, είναι αυτό που έχουμε πει πολλές φορές. Έχουμε προειδοποιήσει για όταν γίνει ότι μην περιμένετε ότι ξαφνικά θα έρθει κάποιος εδώ και θα γίνει η μοναδική φοβερή και τρομερή ερώτηση που θα αφήσει τον άλλον που εκπαιδεύεται για αυτό το πράγμα με ένα team επικοινωνιολόγων από πίσω, τον αφήσει άλλαλο και θα φύγει κλαίγοντας από το στούντιο. Προφανώς και όχι. Ναι, με τον οποιονδήποτε δηλαδή. Ο Χατζηνικολάου είναι ο μόνος που κατά καιρούς του έχει επιβληθεί, αλλά νομίζω ότι αυτό γίνεται για λόγους μιας αυστηρά προσωπικής δυναμικής. Έχω δει να τον μαλώνει ο Χατζηνικολάου και να του απαντάει ο Άδωνης: εσείς μου δώσατε πρώτα βήμα. Και κάπως να αναγνωρίζει ότι ούτε λίγο ούτε πολύ του οφείλει την καριέρα του, δηλαδή τη μεταπίδηση στην κεντρική πολιτική επικαιρότητα από τα τέτοια. Ναι, παιδιά, εντάξει, το διαβασμένος δεν εννοώ τώρα ότι είναι ο διανοούμενος του γούστου μου. Εννοώ ότι είναι ένας άνθρωπος που δεν θα φύγει ποτέ κλαμμένος από το στούντιο επειδή του είπες μια εξυπνάδα. Εγώ καθόλου δεν θα κατηγορούσα τη Γιάμαλη γι' αυτό. Νομίζω ότι είναι αυτό από αυτούς που κάνεις, δεν χάνουν στον Τζακωμό. Ναι, δεν χάνει. Δεν χάνει ποτέ ό,τι στον Τζακωμό. Ό,τι και να γίνει, ρε παιδί μου, μπορεί να ξέρουν όλοι οι άλλοι, ρε παιδί μου, να ξέρουν ότι αυτό που είπες δεν ισχύει, αλλά δεν θα φύγει χαμένος. Ναι, αυτό που μπορεί να γίνει. Εγώ... Σαν τη μάνα μου. Δεν χάνει η μάνα σου, ε. Ποτέ. Ναι, σαν τον Άδωνη Γεωργιάδη, σε μάνα. εγώ έχω δει αποσπάσματα της εκπομπής, δεν την είδα χθες το βράδυ ολόκληρη. Εντάξει, αυτό που μπορεί να γίνει είναι ότι βλέπεις ότι υπάρχουν στιγμές που ξεδιπλώνει το ταλέντο του ο άλλος, που νιώθει μια άνεση να πει πράγματα τα οποία για τα δικά μας μάτια, για το δικό μας κοινό, τον εκθέτουν. Λέει, ξέρω εγώ, αυτό με τους 28 Γερμανούς, αν ήταν ένα σχολείο στο Κολωνάκι και 28 Γερμανούς, θα σας έλεγα δεν θα το ήθελα. Είναι κατανοητό. Το λέει αυτό. Είπε και το άλλο με το Βίτσι εκεί πέρα. Ότι είχε θα το γιορτάσω και γιατί να μην το γιορτάσω. Είχε και τελετή στο Βίτσι. Πήγε ο Μπογδάνος. Ακριβώς. Πήγε ο Μπογδάνος, πήγε εκπρόσωπος του Κασιδιάρη, πήγε η Original Χρυσή Αυγή. Πήγαν κάτι βασιλόφρονες. Ο Κρανιδιώτης, ο Τζίμερος. Πήγε κόσμος. Συγγνώμη για αυτή τη διακοπή, αλλά. Όχι. Ελεύθερη. Σε έβλεπα να το σκέφτεσαι λίγο το που οδηγούμαστε. Ναι. Που οδηγούμαστε, παιδιά. Το Champions League της ακροδεξιάς. Είπε και το. Η μόνη στιγμή που εκτέθηκε ήταν αυτό με τις μικρές επιχειρήσεις, κυρίως γιατί οι επιχειρήσεις κλπ. Και η μεσαία τάξη με το μαγαζάκι της εκεί πέρα είναι εκεί που στοχεύει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Που είναι ψέμα ότι. Είπε συγκεκριμένα ότι δεν υπάρχουν στην Ευρώπη. Όταν ακούτε αυτό το επιχείρημα, είναι ψέμα εξ αρχής. Αυτό το δεν γίνεται στην Ευρώπη και γίνεται μόνο στην Ελλάδα είναι κατεξοχήν επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας και είναι πάντα ψέμα. Για τις καταλήψεις, ας πούμε, το λέγανε. Και μετά βγάζαμε, έβγαιναν χάρτες με το πόσες καταλήψεις υπάρχουν πανευρωπαϊκά. Δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη επιχείρηση με 2 και 3 άτομα και πρέπει να συγχωνευτούν, αλλιώς δεν θα έχουν πρόσβαση στις τράπεζες και αλλιώς τι να κάνουμε τώρα, πρέπει να κλείσουν. Το να κλείσουν ήταν μέσα σε όλο αυτό το πράγμα που έλεγε. Δεν θυμάμαι αν το άρθρο συμφώνησε σε ένα σχόλιο και το άφησε να πέρασε έτσι. Ήταν πολύ ξεκάθαρο το τι έλεγε. Αυτή ήταν η μόνη στιγμή, γιατί και σφάλμα έχει κάνει και έχει εκτεθεί λίγο σε ένα κοινό που αγωνιά. Οι 4 στις 10 αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ, αγωνιούν για το κίνδυνο πτώχευσης. Και υπάρχει πιθανότητα να έρθουν και επόμενα περιοριστικά μέτρα. Καλιάνα, μάχη Άδωνης με μαμά γραμμένο, συμπαντική έκρηξη, Big Bang. Theory. Τσακ! Αυτά είναι. Και ξαναγυρνάμε σε αυτά που λέγαμε. Ο Θάνος Μικρούτσικος λίγο. Ναι. Δεν ξέρω, εγώ μπορώ να πιάσω τον Άδωνη Γεωργιάδη να του πω να έρθει. Άμα δεχτεί και η μητέρα σου, Σπύρο, μπορούμε να το δοκιμάσουμε. Πιάσε και τη μητέρα μου, γιατί δεν μιλάμε. Πιάσε εσύ, Άδωνη. Όλα εγώ πρέπει να τα κάνω πάλι. Εντάξει. Όπως πάντα. Τι σας έβαλα τώρα να ακούσετε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, η Φάρμα των Ζώων με τον Κωνσταντίνο Πουλή και τον Θάνο Καμίλαλη και σε εγώ είμαι ο Βασίλης Μύτικας. Α, οκ. Okay. Κωνσταντίνε. Λοιπόν, σήμερα το πρωί πήραμε μια συνέντευξη από τον Guy Standing. Θα δείτε τη συνέντευξη σε βίντεο και με ένα μικρό συνοδευτικό κείμενο για το βιβλίο του. Το βιβλίο είναι πολύ ωραίο, είναι ενδιαφέρον το θέμα, το βασικό εισόδημα. Χθες το βράδυ ήταν η παρουσίαση με τον Βαρουφάκη μαζί. Ο Στάντινγκ είναι πολύ συναρπαστικός ομιλητής. Ήταν έτσι πολύ παθιασμένος, όρθιος και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συνδυάζει την λεπτομερή τεκμηρίωση ταυτοχρόνως με το να ξέρει πότε να μην γίνεται, να μην πνίγεται μέσα στις ειδικές πληροφορίες, αλλά να θέτει τα πράγματα στον πολιτικό τους πυρήνα. Όπως ήταν κάποια στιγμή, απάντησε στο τεράστιο ερώτημα που θέτουν πάντοτε αν αυτό γίνεται, αν μπορείς να... πού θα βρεθούν λεφτά. Είναι το επιχείρημα του λεφτόδεντρου και πού θα βρείτε λεφτά γι' αυτό. Και απάντησε με μια φράση του Keynes, που λέει ότι όταν θέλουμε κάτι μπορούμε να το... έχουμε τα οικονομικά μέσα να το κάνουμε και έχει μια αξία αυτό γιατί περιγράφει την περιγράφει την πολιτική διάσταση του προβλήματος και έχει μια αξία όταν προέρχεται και από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ταξιδέψει όλο τον κόσμο μιλώντας και συμμετέχοντας και σε πειραματικές εφαρμογές αυτού του σχεδίου. Οπότε έχοντας μιλήσει με ανθρώπους πραγματικά σε 4 διαφορετικές υπήρους, σε διάφορες χώρες, στην Αφρική και στην Ευρώπη που έχουν γίνει πιλωτικές εφαρμογές. Και υπάρχουν μελέτες και περιγραφές και αφηγήσεις ανθρώπων για το τι συμβαίνει στην ζωή τους, τι συμβαίνει στη ζωή των γυναικών όταν έχουν την δυνατότητα για πρώτη φορά. Αυτό που λέει ο Standing, όταν έχουν τη δυνατότητα να πούν όχι. Αυτό συμβαίνει. Είναι το καθολικό βασικό εισόδημα. Είναι μια ιδέα που δεν ακούγεται στην Ελλάδα, αλλά συζητιέται όλο και περισσότερο στο εξωτερικό. Ο Standing μας μίλησε για 45 πόλεις, τον ΗΠΑ, και λέει, έχει γράψει το βιβλίο και λέει, αν μου λέγατε όταν έγραφε το βιβλίο ότι 45 πόλεις στην Αμερική θα πειραματικά θα δοκίμαζαν το μοντέλο, θα σας έλεγα τρελούς. Αλλά είναι κάτι που συζητιέται, ήταν ακόμα και στον Davos, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Δηλαδή υπάρχει ως ιδέα και στα ανώτερα κλιμάκια και μάλιστα φαίνεται να έχει σιγά σιγά υποστηρικτές και από την πιο συντηρητική μερίδα. Δεν θα πούμε από την ακροδεξιά, από ανθρώπους γενικά συντηρητικούς που έχουν και λίγο δράμι στο κεφάλι τους. Δράμι μυαλό στο κεφάλι τους. Η ιδέα είναι πάρα πολύ απλή. Ένα ποσό, δεν ξέρω πόσο μπορεί να οριστεί, που να καλύπτει τις βασικές ανάγκες του ανθρώπου, το οποίο θα μπαίνει έτσι. Χωρίς, και θα μπαίνει σε όλους. Θα φτάσουμε, το συζητήσαμε και γιατί θα μπαίνει σε όλους. Δηλαδή όλοι θα είναι στα βασικά δικαιώματά τους. Ο Στάντινγκ το περιέγραψε σαν την ψήφο. Δηλαδή όπως το ρωτάει ο Κωνσταντίνος, δεν είναι άδικο αυτό? Δηλαδή ο ολιγάρχης τι να το κάνει τώρα το 700 ευρώ έτσι? Να μην υπάρχουν κάποια κριτήρια? Και λέει εντάξει, και την ψήφο δεν είναι. Δεν υπάρχουν κριτήρια, δεν σε ρωτάω αν είσαι χαζός, δεν μετράμε το IQ, δεν μετράμε το ένα, δεν μετράμε το άλλο. Μιλάμε για κάτι τόσο ξεκάθαρο που δεν υποκαθιστά όπως πάει να γίνει, και υπάρχει και μέσα στο σχέδιο Πισαρίδη το όλα τα υπόλοιπα benefits, τέλος πάντων, όλα τα υπόλοιπα επιδόματα. Δηλαδή είναι σαν μια πυραμίδα που ξεκινάς από εκεί και μετά χτίζεις με επίδομα αναπηρίας, πολυτέκνων κλπ. Και σε αυτό να πω ότι είχε ένα ενδιαφέρον ότι στην χθεσινή κουβέντα ο Βαρουφάκης υπενθύμισε ότι αυτή ήταν πρόταση της Τρόικας. Η Τρόικα προέβλεπε κάτι αντίστοιχο, το οποίο όμως και αυτό το χαρακτήρα. Ότι την ώρα που θα διαλύεται το κοινωνικό κράτος, θα υπάρχει ένα δίχτυ το οποίο να σε κρατάει από το να βρεθείς στο δρόμο. Ενώ προφανώς η στόχευση δεν είναι αυτή. Αυτή θα ήταν μια, ας πούμε, δεξιά διαστραμμένη εφαρμογή του. Αυτό είναι... γιατί δεν συζητάμε και δεν λέει το βιβλίο για ένα βασικό μισθό, όχι μισθό, βασικό εισόδημα σε ένα καπιταλιστικό κόσμο, σύστημα. Αυτό που, ναι, η διαφορά είναι ότι δεν είναι κάτι το οποίο θα αντικαταστήσει το κοινωνικό κράτος. Το κοινωνικό κράτος. Mm-hmm. Αυτό είναι. Ναι. Λοιπόν, έχει ένα ενδιαφέρον, και έχει ένα ενδιαφέρον ότι έχει την μορφή ενός κινήματος. Δηλαδή υπάρχουν πιλωτικές εφαρμογές, υπάρχουν μελέτες, και αυτό αποκτά για μένα μια διάσταση που είναι ενδιαφέρουσα, γιατί είναι και πρακτική. Δηλαδή είναι ένα πρόταγμα, έτσι, δεν είναι ιδεολόγημα ακόμα. Δεν είναι ακριβώς ιδεολόγημα, την έννοια ότι υπάρχουν τεχνικές επεξεργασίες. Ναι. Πάρα πολύ εκτεταμένες. Ναι. Ναι. Και φέρνει πάρα πολλά άλλα, δηλαδή μπαίνει και το θέμα και της ψυχικής υγείας. Mm-hmm. Το ότι θα μπορεί, αυτό που είπε και ο Κωνσταντίνος, ο άνθρωπος, ο εργαζόμενος, θα μπορεί να λέει όχι σε μια δουλειά που θα τον εκμεταλλευτεί, γιατί δεν θα υπάρχει το μειονέκτημα, θα φτιάξει λίγο η διαπραγματευτική του θέση. Θα μπορεί να έχει τα προς το ζήν τα βασικά. Μέχρι στιγμής οι μελέτες και τα πειράματα δείχνουν ότι δεν κάθεται ο άλλος να τον κουδουνάει, που θα λέγει και ο Ζάβαλος, αν παίρνει αυτό το καθολικό εισόδημα. Δηλαδή και πάλι θέλει να δημιουργήσει, θέλει να τα κάνει, αλλά με άλλους όρους. Φεύγουν κάπως, μειώνονται, δεν θα πω φεύγουν κάπως, μειώνονται οι λογικές της εκμετάλλευσης. Υπάρχει φυσικά η κριτική από τα αριστερά που λέει ότι είναι ένα ανάχωμα, ώστε να μην υπάρχει ποτέ να μην καλλιεργηθεί η ταξική συνείδηση, και να μην, τέλος πάντων, οι προλετάριοι σπάσουν, για να μην σπάσουν οι αλυσίδες και όλα αυτά. Εντάξει, εμένα δεν με συγκινεί πολύ αυτό, με την έννοια ότι και ο κατώτατος, και αιτήματα όπως η αύξηση του κατώτατου μισθού θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν με τον ίδιο τρόπο. Ότι τώρα μας δίνεται λίγα ψίχουλα και όχι το πάτε 1000 ευρώ από 800, γιατί είμαστε έτοιμοι να πάρουμε τα ανάκτορα εδώ πέρα και δεν μας έχει κάτσει ακόμα η φάση. Είναι λίγο, άμα τα πας όλα μαξιμαλιστικά, όλα φαίνονται μικρά. Αυτό είναι, μας γράφτηκε στο chat και πολύ σωστά ότι το επιχείρημα του Λεφτόδεντρου απαντάται ειδικά με το πόσα λεφτά έχουν κοπεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να δίνονται μέσα στο τραπεζικό σύστημα και να μένουν σε κάποιους λίγους αντί να δοθούν απευθείας. Μα το θέμα κόσμο. Αυτό είναι. Ο Στάντινγκ λέει ότι ήταν καλή ευκαιρία η πανδημία, αφού έτσι κι αλλιώς υπήρχαν αυτά τα επιδόματα στήριξη και δίνονταν χρήμα. Ήταν μια καλή ευκαιρία να γίνει αυτό το πράγμα. Θα σπίρω. Το θέμα είναι να μην τυπώνονται άλλα χρήματα και έρχονται για να τα δίνουν στον κόσμο. Είναι να πάρουν τα χρήματα από αυτούς που τα έχουν και να τα μοιράσουν σε αυτούς που δεν τα έχουν. Από αυτά τα χρήματα, από αυτούς που έχουν τα χρήματα να τα δίνουν. Ναι, το αν θα μπει ένας φόρος παραπάνω στους πλούσιους ώστε να βρεθεί. Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή. Ένας πειραγμένος νόμος Κατρούγκαλου που πήρε από τους χαμηλοσυνταξιούχους για να δώσει σε αυτούς που δεν θα παίρναν καθόλου σύνταξη, που τους έκοψε τη σύνταξη στη μέση. Ναι. Αλλά πήρε από αυτούς που θα παίρνανε, ξέρω εγώ, 1200 ευρώ, 1300. Δεν πήρε από αυτούς που θα παίρνανε 3000. Να γινόταν κάτι τέτοιο. Να παίρνει τα χρήματα από το. Το βασικό εισόδημα όμως σταματάει την εκμετάλλευση. Αν υπάρχει όριο στο κατώτατο σε όλα τα επαγγέλματα, σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει συζήτηση στη Βουλή για να οριστεί ο μισθός ορθολογιστικά. Και αυτό σημαίνει ότι ο μισθός θα πρέπει να καλύπτει βασικές ανάγκες βάσης τιμών αγοράς. Είδες, πάλι μιλάμε μέσα στα πλαίσια του καπιταλισμού. Οπότε, εμένα με αφήνει αδιάφορο. Γεια, φεύγω. Συγγνώμη, εντάξει. Ένα έκλεισε. Το δικό μου έκλεισε, κοίτα. Όχι, ρε, ακούγεσαι. Όχι, δεν βλέπω. Μην τσακώνεστε. Δεν ξέρει καν τι έκανε. Ρε παιδιά, τώρα αυτό. Με μανία τρεις φορές το κουμπί μου εκεί πέρα, μετά δεν ξέρει. Τι, είναι στο on, είναι στο off, δεν έχει. Και αυτός είναι τώρα ο ηχολήπτης μας, ρε παιδιά. Τέλος πάντων. Δεν θέλω να σχολιάζω τώρα, αλλά αυτόν τον ηχολήπτη έχουμε, με αυτόν θα προχωρήσουμε. Είναι σίγουρα μια ενδιαφέρουσα ιδέα και πάντα μας ενδιαφέρει. Γίνεται αυτή η συζήτηση και προφανώς η Ελλάδα απέχει. Είμαστε κάπου μακριά. Συζητάμε για το trickle down και το αν δουλεύουν οι πρακτικές της Thatcher και του Reagan. Θα βγει σε βίντεο, είναι στα αγγλικά, θα βάλουμε υπότιτλους. Ναι. Τις επόμενες μέρες. Είναι εδώ στο στούντιο. Κινείται σιγά σιγά το τηλεοπτικό, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Θα το. Κοίταξε, να σου πω κάτι, θα ήταν πολύ καλύτερα. Όχι μία, θα την ανασκόψει αυτό. Κάτι, εκπομπές, μισή. Θα είχαν γίνει διάφορα πράγματα. Φτάνει πια με την ανασκόπηση. Αν δεν γινόταν μία μισή ώρα η ανασκόπηση. Μία μισή σου φάνηκε. Μία ήταν. Δύο. 1,03. Να σου πω, τρία γεύματα ήταν. Ας το μετρήσω σε επεισόδια Big Bang Theory. Κατάλαβα, το κατάλαβα. Τη μονάδα μέτρησης. Το μη τσακώνεστε είναι ο δεύτερος βήχας του πουλί. Και του Πινοσέτ. Μπορείς, έχει πλάκα να διαβάζεις έτσι όπως το chat όπως έρχεται, ειδικά όταν υπάρχουν διάφορες κουβέντες μέσα. Ναι, γιατί είναι τρεις συζητήσεις που δεν μπλέκονται και δεν ξέρεις τι μπορεί να βγάλεις σε παιχνίδι. Γενικά, Κωνσταντίνε, πες. Θες την κονεράκι. Όπως λέει και ένα GIF που έχουν φτιάξει, έχουμε το chat που μας αξίζει. Ναι. Δεν ξέρω τι θα κάνετε, έχουμε 5 λεπτά εκπομπή, θέλετε να μιλήσουμε? Θέλετε να πείτε κάτι ή να το κλείσω να πάω σπίτι μου? Είμαι και νηστικός εγώ. Νηστικός είσαι? Ναι, αφού εσύ έφαγες, εγώ σου είπα δεν είχα φάει, μου είπες εντάξει. Λοιπόν παιδιά, κάτι να κάνουμε για την πείνα του Σπύρου. 5 ευρώ. Θέλουμε και άλλους συνδρομητές. Α ναι, αυτό πάντα. 5 ευρώ στο The Press Project. Θα κάνει μια καμπάνια μόνο σου 5 λεπτά τώρα. Υπάρχουν διάφορα καινούρια. Φάκια. Α, νόμιζα καινούρια 5 ευρώ. Όχι, όχι. Έχουμε αναρωτηθεί τους λόγους που ο Κωνσταντίνος είναι πιο πολύ meme worthy από ότι ο Θάνος. Είναι πιο worthy γενικά. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Πιο άξιος. Α. Ευχαριστώ. Δεν πειράζει, και εγώ έτσι, σαν καλλιτέχνης. Το χρωστός. Συγγνώμη Σπύρο. Λοιπόν, μην υποτιμάτε λέει το chat. Το chat αυτό σας δίνει τροφή για σκέψη. Δεν γίνεται, το βάζεις να κάνει δύο τηλεοπτικά μες τη βδομάδα. Μετά πέφτει κάτι. Και θα είναι η φάρμα του ζώου πάλι. Μετά μόνο το φάμε. Θα αντέξει. Πού να του πω ότι πρέπει να βγάλουμε και ανασκόπηση την Παρασκευή. Όχι Παναγιά μου. Κωνσταντίνο. Όχι Παναγιά μου. Μην πείτε το θέμα. Εννοείται ότι είναι όλα έτοιμα και απλώς δεν περιμένουν να φτάσει Σάββατο για να σηκώσει το βίντεο. Έχει γίνει τα γυρίσματα, έχει γραφτεί το κείμενο, όλα πανέτοιμα είναι. Τι, δεν καταλαβαίνω. Ναι. Ναι. Ίσως θα έπρεπε. Τι πράγμα. Να. Και το κειμενάκι. Εντάξει. Εκείνη την εκπομπούλα. Για υπάρχει προγραμματισμός. Και 57. Έχουμε τρία λεπτά ακόμα. Μας τη λένε τώρα ότι κάνουμε καθυστερήσεις. Και 57 μισό. Σταμάτα μωρέ. Έγινε και άλλη γυναικοκτονία στη Ρόδο. Ποδοσφαιρικός αγώνας. Ναι. Πέφτει όλος για καθυστέρηση. Στο πόδι του κάνει τρεις τούμπες. Έγινε και άλλη γυναικοκτονία. Ναι. Διαβάζεις κάτι. Ναι. Η Ρόδος έχει μια υψηλή θέση σε τέτοια περιστατικά. Έχω παρατηρήσει το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή και τις προάλλες είχα μια καταγγελία για χτυπήματα και κάτι. Ήθελα να κάνει με το σκύλο πράγματα, τέτοια αιτήματα. Τέτοια. Δεν ξέρω. Ναι. Δεν νομίζω ότι. Είναι πληροφορία τη ροδιακή. Συγγνώμη, Σπύρο, να πω την επόμενη ναι, ναι. και μετά λε. Mm-hmm. Αυτό είναι, λέει, πρώην φίλο τη, έτσι αναφέρεται. Περίμενε σε ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο λίγα μέτρα πέρα από το δικό τη, που ήταν σταθμευμένο. Όταν εκείνη προσπάθησε να μπει στο αυτοκίνητο, την δολοφόνησε με δύο σφαίρες. Ο δράστης αυτοκτόνησε με το ίδιο όπλο λίγα λεπτά αργότερα. Εντάξει. Πραγματικά είναι. Δεν ξέρω αν έχουμε μια πραγματική αύξηση ή αν παρατηρούμε περισσότερο το. Όχι, βρε παιδιά, τι παρατηρούμε, τις δολοφονίες να πούμε. Φυσικά και υπάρχει αύξηση. Τι πριν δεν ακουγόντουσαν οι γυναικοκτονίες και οι δολοφονίες. Δεν ξέρω. Φυσικά και ακουγόντουσαν και βγαίναν στις ειδήσεις. Εντάξει, ναι. Οι δολοφονίες, παύλα και οι γυναικοκτονίες, ναι, γιατί πάντα το αστυνομικό έτσι ναι, ναι. πουλάει. Βγαίναν ως τα εγκλήματα πάθους και τη σκότωσε γιατί την αγαπούσε και δεν ξέρω εγώ τι. Αυτό σιγά σιγά έχει εκλείψει. Δεν είναι βέβαια κάτι για να χαρείς, είναι μια παρατήρηση και συμβαίνει μετά από πάρα πολλές σερή γυναικοκτονίες που ο όρος έγινε, επεκτάθηκε τέλος πάντων και έφυγε από τα 2-3 μέσα που βγαίναμε και λέγαμε παιδιά αυτό είναι γυναικοκτονία και από κάτω μας λέγανε γιατί η γυναίκα δεν είναι άνθρωπος και τέτοια επιχείρηματα. Ήταν και μια απόφαση του ένα ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου που, για τη νομική αναγνώριση πριν μερικές μέρες. Αυτό πρέπει να είναι το επόμενο βήμα, να υπάρχει νομική αναγνώριση, το έμφυλο ζήτημα να μπαίνει ως έξτρα κίνητρο. Γενικά, για τις επιθέσεις ίσως ακούγονται παραπάνω επειδή υπάρχει αυτή η ευαισθησία σε όλο και μεγαλύτερη μάζα. Νομίζω όμως ότι και η λέξη γυναικοκτονία για πρώτη φορά συγκεντρώνει αυτά τα ομοειδή εγκλήματα σε μια κατηγορία που την αναγνωρίζουμε ως διακριτή από τη στιγμή που εμφανίζεται αυτή η λέξη. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι άσχετο δηλαδή. Η λέξη βοηθάει να κατανοήσουμε τις γυναικοκτονίες ως διακριτό κοινωνικό φαινόμενο. Οπότε με αυτή την έννοια μπορεί να μην είναι τόσο περίεργο ότι νιώθουμε ότι είναι περισσότερες. Μπορεί απλώς να τις απομονώνουμε. Μας το λένε και εδώ στο chat. Λένε, όταν συζητάμε περισσότερο για γυναικοκτονίες, φυσικό είναι να αυξάνονται άδωνις. Okay. Λογικό. Μας αφήνει το χαζογατάκι. Γεια σου, χαζογατάκι. Να πάτε να βάλετε. Θα παίξω αλκίνο στο τέλος. Να είσαι καλά, να μην στεναχωριέσαι. Να πάτε να βάλετε σκουλαρίκια, παιδιά. Όλοι οι υπόλοιποι, με το που τελειώνει η εκπομπή. Σταθιά. Δεν ξέρω που θέλετε να βάλετε σκουλαρίκια. Okay. Να βάλετε σκουλαρίκια. Λοιπόν, εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Μαζί μας ήταν ο Βασίλης Μύτικας. Σας ευχαριστώ, παιδιά, που μου αφήσατε να μιλήσω μετά από τόσα χρόνια. Δεν άντεχε πια. Ήθελε επιτέλους να εμφανιστεί, να βγει από την τουλάπα του ηχολήπτη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα είμαστε αύριο πάλι εδώ. Γεια σας. Γεια σας. Και αυτή λοιπόν ήταν η Holy Motors με το κομμάτι Trouble. Η Holy Motors από την Εστονία. Εστονία, έχουμε ξαναπέξει από Εστονία. Νομίζω πρώτη φορά. Δεν ξέρω, Eurovision θα το κάνουμε εδώ πέρα. Οι Holy Motors λοιπόν κανονικά παίζουν Αμερικάνα. Εντάξει, εδώ δεν ακουγόταν πολύ folk όπως μας είχες υποσχεθεί. Βέβαια έχει τις κιθάρες που θυμίζουν λίγο Μωρικών. Το δίσκος λέγεται Horse, άλογο. Και έχει μια cowboys απ' έξω πάνω σε ένα άλογο. Α, εντάξει, και οπότε πάω πάσο. Τα περισσότερα κομμάτια λοιπόν φλερτάρουν πολύ με το είδος. Εδώ σου διάλεξα ένα, ναι, λιγάκι πιο ατμοσφαιρικό. Αυτό μου αρέσει περισσότερο από όλα. Και λέγεται Trouble.